Гаворыць Радыё Свабода у Менску 19 гадзінаў. Сёння ў праграме. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыі. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў, у іх будуць працаваць каля 70 тысячаў чалавек. У рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Далей у пражскай студыі навінаў Ганна Соус. Добры вечар. Сёння ў свеце. Ізраіль і лібанская шыіцкая групоўка Хізбула пачалі абмен палоннымі і целамі забітых. Ізраільскія эксперты ідэнтыфікавалі перададзеныя групоўкай целы двух салдат, якіх захапілі ваяўнікі ў 2006 годзе, што стала падставай для 34-дзённай вайны паміж Ізраілем і Хізбулой. Ізраіль у сваю чаргу перадае Хізбуле 5 лібанцаў, у тым ліку Саміра Кунтара, які з 1979 году быў зняволены за забойства ізраільскай сям'і. Міністр замежных справаў Нямеччыны Франк-Вальтер Штайнмайер плануе выступіць у якасці пасярэдніка ў грузінска-абхазскім канфлікце. Як паведаміла сёння нямецкая МЗС, міністр у чацвер пачынае паездку, у часе якой наведае Тбілісі, Сухумі і Маскву. Еўракамісія даручыла Варшаве да 12 верасня прадставіць план рэструктурызацыі альбо прыватызацыі дзвюх карабельняў, якія належаць дзяржаве. Карабельня ў Шчэціне і Гдыні, сімвалы антыкамуністычнага руху «Солідарнасць», знаходзіцца на мяжы банкрутства. На поўдні Турэччыны вайскоўцы забілі сёння яшчэ 11 ваяўнікоў курдскай рабочай партыі. Такім чынам, за апошні тыдзень там былі забітыя 33 сепаратысты. У Вялікай Брытаніі тысячы дзяржаўных службоўцаў аб'явілі страйк з патрабаваннем падвысіць заработную плату. Як чакаюць прафсаюзы, у 48-гадзінным страйку возьмуць удзел каля 600 тысячаў чалавек. Высокапастаўлены прадстаўнік адміністрацыі ЗША ўпершыню возьме ўдзел у перамовах па ядзернай праграме Ірану. Намеснік дзяржсакратара ЗША Уільям Бернс будзе прысутнічаць на сустрэчы кіраўніка замежнай палітыкі Еўразвязу Хавьера Саляны з іранскай прадстаўніцай Саідом Джалілі, якая адбудзецца ў суботу ў Жэневе. Прэзідэнт Афганістана Хамід Карзай звольніў генеральнага пракурора пасля таго, як той заявіў пра намер балетавацца на пасаду кіраўніка дзяржавы ў наступным годзе. Іракскія сілы бяспекі сёння ўзялі пад кантроль паўднёвую правінцыю Дывані. Гэта ўжо 10-я правінцыя Іраку, гарантаванне бяспекі якой перайшло ад сілаў кааліцыі да іракскіх вайскоўцаў. На хвалях свабоды вы слухалі навіны. Наступны выпуск праз паўгадзіны. Вы слухаеце Радыё Свабода. У студыі Сергій Шупа. А зараз падрабязна пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. У Беларусі працягваецца выбарчая кампанія. Нагадаю, сёлета 28 верасня маюць адбыцца выбары ў Палату прадстаўнікоў Рэспублікі Беларусь. Сёння старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына правяла прэсавую канферэнцыю. Да прэсавай канферэнцыі Ярмошынай мы вернемся праз хвілінку, а зараз інфармацыя з Масквы. Сёння ў цэнтральным офісе расійскай кампаніі «Газпром» адбылася працоўная сустрэча намесніка старшыні праўлення «Газпрому» Аляксандра Ананенкава і генеральнага дырэктара кампаніі «Белтрансгаз» Уладзіміра Маёрава. На сустрэчы абмяркоўвалі выкананне кантракту на пастаўку і транзыт газу ў 2007-2011 годах. Як адзначаецца на афіцыйным сайце «Газпрому», асаблівую ўвагу расійскі бок надаў неабходнасці поўнай аплаты бягучых паставак расійскага газу ў Беларусь у адпаведнасці з умовамі кантракту. Падчас сустрэчы Ананенкаў заявіў, што калі беларускі бок надалей не будзе выконваць свае абавязанні, «Газпром» пакідае за сабой справа звярнуцца ў суд. Пры гэтым ён падкрэсліў, што формула цаны газу для Беларусі найбольш камфортная сярод краінаў СНД і Еўропы. А зараз вяртаемся да прэсавай канферэнцыі старшыні цэнтра выбаркаму Лідзіі Ярмошынай. Сёння яна назвала лічбы, якія датычаць фармавання акруговых выбарчых камісій, і адказала на пытанні журналістаў. На канферэнцыі прысутнічаў і наш карэспандэнт Уладзімір Глот. Сёння Лідія Ярмошына, адказуючы на пытанне свабоды, сказала, што настойліва рэкамендавала ўключыць у кожную акруговую камісію прадстаўнікоў апазіцыі. Вчера в Могилёвской области была на семинаре. Ну и пожурила, скажем так, облсполком. Говорю, ну что же вы так? Я, честно говоря, была сторонником того и рекомендовала всем настоятельно, чтобы хотя бы один представитель оппозиционной политической партии вошел в каждую окружную избирательную комиссию. Это знают все местные власти, мою пожалуйста. «Чаму ж да вашых рэкамендацыяў не прыслухаліся?» – спытаў я зноў спадарыню Ярмошыну. У адказ пачуў наступнае. «Ну, што я магу сказаць? Што называецца без каментарыяў?» Каардынатар кампаніі «За свабодныя справядлівыя выбары» Віктар Караняенка згадвае, што раней улады адмовіліся палепшыць практыку ўжывання выбарчага заканадаўства. «Ну, вот это другі тест для уладов, и улада зноў провалила полностью, мы лічым. И я кажу, что калі б нават включили 109, это было б мало, а калі б включили 30, ну, недопущально мало. А еще вельми важно, кого не включили. Не включили нават дзеючых депутатов, тих, якія сёння абралі, якія працуюць, наприклад, Валентина Кудлацка, Верхнезвінску. Не включили былога мэра города Гомеля, Гальдадзе. Не включили Юра Нагорного, так само былога кіраўніка Барані, наприклад. Не ведаю, якія критерии выкарыстоўваліся, але эти люди не потрапили в комиссии поводле критерии улад. Тенденция отсочивается такая, что люди, якія мають большую залежность от улады, якія працуют на державной службе. Вот таких основным чином включали в комиссии. Ну, напевно, для того, как было лепш контролировать. Виктор Корняенко прогнозує наступную реакцию сбоку оппозиции. Якія могуть быть основы с того, что отрымалося? Я не могу отказывать за об'єднання демократичної сили, але ведаю, что буде розглядатися обов'язкове питання по максимум знести кандидата у тих округах, у якія не включили представников АДС у виборчої комісії. Это один з варіантів. Максимум дадзены некие інші рекомендації кандидатам. Про магчымую реакцію об'єднаних демократичних сілаў на фармаванне акруговых выбарчых камісій гаварыў каардынатар кампаніі «За свабодныя і справядлівыя выбары» Віктар Карняенка. На сёлетніх выбарах у Беларусі будзе створана 6,5 тысячаў участковых выбарчых камісіяў. У іх будуць працаваць каля 70 тысяч чалавек. Участковыя камісіі павінны быць сфармаваныя да 13 жніўня. Цяпер у рэгіёнах апазіцыя складае спісы сваіх прадстаўнікоў. Інфармацыю з месцаў запісаў журналіст Вячаслаў Кулік. На Магілёўшчыне будзе больш за 400 участковых выбарчых камісіяў. Ці хопіць дэмакратаў рэгіёну людскога рэсурсу, каб на кожны ўчастак вылучыць сваіх прадстаўнікоў? Паслухаем, што даведаўся наш уласны корэспандэнт. У выбарчым штабе абласной кааліцыі кажуць, што такія праблемы прадбачаць. Вось што кажа кіраўнік рэгіянальнага выбарчага штабу аб'яднаных дэмакратычных сіл Юрый Новікаў. Калі па Магілёву і Бабруйску тут у нас, я думаю, што не будзе вялікіх складанасцей, каб знайсці гэтых 30-35 чалавек. Могут возникнуть у нас складанности только по районных центрах. Значная частка этой працы кладется на команды самих кандидатов, которые должны поклопотиться о том, чтобы их представники были вылучены в склад участковых комиссий. Активист партии БНФ Здрывину Андрей Юрку рыхтуется балетоваться у палату представников по городской выборчей окрузе. Он признает, что людского ресурса у него маловато. Усяго каля 20 человек. Когда мы вылучим людей в участковой комиссии, они спустя не здолеют, насколько я ведаю, сдирать подписи. По возможности, конечно, будем шукать людей на федеральной комиссарации получать. Народ заполохан, но и вся проблема. Люди в приватных ОМОНках говорят, так, мы звоним, все, треба, как доходят до конкретного справа, все боятся. Поведомил Андрей Юрков. Отзначил, что как вылучиться у комиссию, достаточно собрать подписи 10 человек. Наш наступны суразмоўца Уладзімір Кацора, ён кіраўнік Гомельскай абласной арганізацыі руху за свабоду. Па-першае, для мяне зараз вялікае пытанне, як адрэагуюць нашы лідары там у Мінску на тое, што падавляючую большасць прэтэндэнтаў акруговай камісіі не ўключылі. І калі няма рэакцыі, то вельмі цяжка працаваць з людзьмі. Тое, што зараз нагнетаецца ўладай пасля 3-4 ліпеня, ну не вельмі спрыяе таму, каб з людзьмі працаваць. Багато каго проста вызываюць пенсіянт. Гэта ўжо новая палітычная сітуацыя. Пра справы апазіцыі на Гарадзеншчыне паведамляе наш корэспандэнт. Ён гутарыў з кіраўніком абласной арганізацыі партыі БНФ Сергеем Мальчыкам. Сергей Мальчик каже, покуль что партия не меняет сценару своего удела в выборах, маючи представников для 4 округов, 2 человек у городни и по одним у Слоніме и Лиди. Заканчивается формование инициативных групп, рыхтуются люди, которые планируются вылучать у участковой комиссии, не влияющие ни на что, ну а там далее поглядим. Так само все будущие партийные кандидаты по Городянской области протягивают подрыхтовую працу до агитационной кампании по регистрации и сбору подписов, кажа Спадар Мальчик. Что дотычит деяния у всей областной коалиции объединенных демократичных сил, то никаких изменов у ее так само покуль нема. Мы плануем по всех округах, разумело, рыхтовать надзиральников. Они так само на урадце будут закрывать все участки, але проводить мониторинг надзирания по шерогу участку на кожной округе, конечно, мы будем. Запланована подрыхтовка надзиральников, партийных менавито от АДС, которые будут размеркованы по ответных участках. Сергей Мальчик зазначает, что есть пропановы скликать областную раду объединенных демократичных сил, каб обмерковать ситуацию и принять ответные решения. Это может отбыться на початку наступного тыдня, лечит Спадар Мальчик. Агляд дзейнасці апазіцыі ў рамках выбарчай кампаніі ў рэгіёнах падрыхтаваў Вячаслаў Кулік. Не толькі таго свету, што ў вакне, гэта праўда. Але праўда і тое, што свет не толькі недзе далёка. Таму на пытанне кінафестываль, Каны, Венецыя, Карлавы Вары, і я ўжо другі год запар адказваю глыбокая магніфікат. Збіраю валізу і еду глядзець кіно. Диплом гран-при присуждается фильму... Фестивальная мястэчка глыбокая у новым падарожжы свабоды. Гэтую перадачу Тацяны Сапач вы пачуеце на хвалях свабоды хвілін праз 20 адразу пасля выпуску навінаў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Камеры ізалятара часовага ўтрымання перапоўненыя. Следчыя пачалі новую хвалю ператрусаў і затрыманняў. У Менску і ў рэгіёнах дапытваюць падазраваных, але ў ізалятар накіроўваюць не ўсіх, перадае Любоў Лунёва. Сярод затрыманых у справе, распачатай паводле артыкулу «Злоснае хуліганства», за кратамі ізалятара часовага ўтрымання знаходзяцца студэнты, якія мелі доступ да выбуховых рэчываў, асобы, якіх раней асудзілі за хуліганства, некалькі апазіцыянераў і, так бы мовіць, недобранадзейныя грамадзяне. Супрацоўнікі КДБ больш за 4 гадзіны рабілі ператрус на кватэры лідара незарэгістраванай арганізацыі «Правы альянс» Юрася Каретнікава, нягледзячы на тое, што ад 29 чэрвеня да 6 ліпеня яго не было ў Беларусі. У Юрася забралі мабільны тэлефон і павезлі на допыт. Ад 16 гадзіны Юрась адказваў на пытанні следчых. Яго паплечнікі не выключаюць, што пасля допыту Каретнікава адвязуць у камеру ізалятара. Жонка Ігара Корсака лічыць, што вялікай колькасцю затрыманых следчыя хочуць паказаць, як актыўна яны шукаюць злачынцу, гаворыць Вольга Корсак. Камусьці гэта выгодна, хтосьці дае ад гэтага справаздачу. Показаць масавасць, што праведзена вялікая праца. Это геноцид супраць народа. Это тэрор. Жонка Мірослава Лазоўскага, Ніна Шыдлоўская, выказала сваё меркаванне. Робіцца ўсё, акрамя таго, што рэальна можа дапамагчы знайсці тых злачынцаў, якія арганізавалі гэты выбух. Незаконна і абсалютна беспастаўна затрыманых усё адно трымаюцца кратамі. Нагнетаецца жахліва атмасфера ўвогуле ў грамадстве, асабліва ў гарадах. І тым самым чарговы раз дзесьці спрабуюць настроіць супраць палітычных апанентаў думаючых людзей. Моладзевых актывістаў дэмакратычнага руху Юрася Захаранку з Гомеля і Дзяніса Рабянка з Калінкавічаў следчы дапыталі і пасля допыту адпусцілі. Лідара руху «Вольная моладзь» Міхася Шарамета выклікалі раніцай на допыт у КДБ, і сувязі з ім ужо некалькі гадзін няма. Адвакаты Віктара Ляшчынскага, Сяржука Чыслава, Ігара Корсака, Мірослава Лазоўскага, Антона Койпіша і Ілі Богдана не выключаюць, што іх падабаронных могуць адпусціць раней за пазначаны ў паперах 10-сутачны тэрмін. Камеры ізалятара перапоўненыя. Калі ўчора казалі пра паўсотні затрыманых у справе выбуху, то сёння гаворка ідзе пра лічбу 70. Следчыя, аднак, адмаўляецца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Пра навіны ў справе аб выбуху паведамляла Любоў Лунёва. Дарэчы, нікому з затрыманых па гэтай справе ў абвінавачанні дагэтуль не выстаўленыя. Пра гэта заявіў агенцтва «Белапан» часовы выканаўца абавязкаў начальніка управы інфармацыі і грамадскіх сувязяў Міністэрства ўнутраных справаў Канстантін Шалькевіч. Ён таксама абвергнуў інфармацыю пра тое, што па гэтай справе затрымана больш за 70 чалавек. Інфармацыя, якая у тым ліку прагучала толькі што і ў нашым матэрыяле. Канстантін Шалькевіч назваў гэтую лічбу 70 чалавек моцна перабольшанай. Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю, головні теми дня. Сьогодні старшиня Центру Баркаму Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала нерозуміння, чому в округовій комісії трапило так мало представників опозиції. У Європарламенті відбулася дискусія про ситуацію у Білорусі, і вона пройшла з ініціативи групи соціалістів, яка займає друге місце поводле кількості впливу у Європарламенті. У кримінальній справі, розпочатій після вибуху 4 липня, підозрюваних більш за півсотні чоловік, однак слідчі відмовляються назвати докладну кількість, посилаючись на таємницю слідства. Камери ізолятору часового утримання залишаються переповненими. Ви на хвалях Радіо Свобода. А зараз реха учорашніх кадрових призначенняв. Нагадаю, Олександр Лукашенко призначив Юрія Жадобіна, який дагэтуль був старшинём КДБ, на посаду державного секретара Ради безпеки. Новым кіраўніком прэзідэнцкай адміністрацыі стаў Владзімір Макей. Замест Юрыя Жадобіна старшынём камітэту дзяржбяспекі Беларусі прызначаны генерал-маёр Вадзім Зайцаў. Дагэтуль ён займаў пасаду першага намесніка старшыні дзяржаўнага памежнага камітэту, узначальваў галоўнае аператыўнае ўправленне. Як успрынялі гэтае прызначэнне беларускія палітыкі і палітолагі, высвятляў Валер Каліноўскі. Палітолог Віталь Селіцкі мяркуе, што ўсе тры новыя прызначэнцы звязаныя з сынам беларускага кіраўніка Віктарам Лукашэнкам, і ўсе тры ў рознай ступені мелі дачыненне да спецслужбаў. Это разные варианты, так сказать. Это показывает, насколько у нас международные спецслужбы. Возьмите Макея, який явно человек интеллектуальный, человек узровня пэвна некага Латыпова, але с той великой розницей, что это уже человек, який кшалтавался в Беларусь. Паводле спадара Селіцкага, Макея цяпер укінулі ў публічную палітыку. Раней ён быў ценевым чыноўнікам, цяпер жа можа стаць візітнай карткай дзяржавы. На яго будзе ўскладзеная місія мазгавога цэнтру і пасярэдніка. І Макей здольны ўплываць на прыняцце рашэнняў. Паводле спадара Селіцкага, менавіта пасля дакладной Макея улады адпусцілі з турмы Александра Казуліна на пахаванне жонкі. Прызначэнне ж у КДБ чалавека з памежных войскаў пацвярджае тэзу пра кадравы голад і негатыўныя тэндэнцыі, калі не сказаць дэградацыю у основной белорусской спецслужбе, мяркуе спадар Селіцкі. Час вибуху, і я КДБ на це реагував, ну, свідчить о тим, що там ніякі зовсім незрозумілі процеси йдуть. То є, що ось призначають такого чоловіка, як Зайцева, значить, що певно Лукашенко настільки не довіряє цій спецслужбі, що, ну, лізві несвідомо її знайбіть. Віталь Селіцкий назвав Владимира Макея Латыповым з білоруськими коренями. Сам Урал Латыпов, колишній керівник адміністрації президента і міністр заміжних справ, добре ведає Макея і позитивно оцінює його дипломатичний досвід на європейському керунку. Хорошим кругозором. Он уже более 10 лет работает в администрации, причем на такой ключевой должности, по сути дела, первого помощника президента. Поэтому у него, я считаю, что это, наверное, наиболее подготовленный для этой работы человек сегодня. Но помимо этого, у него исключительно личные качества ответственности, да, системность. Паводле спадара Латыпова, Макей человек достаткова жорсткий. Жесткость в каком плане? Жесткость при выполнении решения. Это не обязательно должен быть грубым человеком. Слово жестко имеется в виду, что человек, который доводит до конца начатое дело и реализует решение. Ну а вот что касается манер, ну, наверное, он такой тактичный человек. Урал Латыпов не лічыць, что мета призначения Макея вузкая, поляпшэнне адносін Беларуси с Заходом. Глава администрации – это должность не для одного направления, это 360 градусов по всему азимуту, на нем и внутренние, и внешние политики, и все остальное. Лидер Об'єднаної громадянської партії Анатолія Бєдька меркує, що з наступства у вибуху 4 липня скористалася група Віктора Лукашенки. Сьогодні вони протягують піти шампанське. Це так склалося і такі кадрові рокіровки. Новых прызначэнцаў на пасады кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта, дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі і старшыні КДБ Анатолія Бецька не лічыць значнымі палітычнымі фігурамі, у адрозненні ад таго ж Віктара Шэймана ці Івана Цітянкова. Іван Цітянков гэта таксама быў палітычнай фігурай. Пакуль ён знаходзіўся на пасадзе, усе ведалі, што гэта чалавек з вялікімі мажлівасцямі, з вялікім уплывам. Ён сышоў, і ўжо наступныя кіраўнікі ўправлення справамі прэзідэнта былі дробнымі. Патрэбна нейкі час на адаптацыю, каб яны інтэграваліся ў гэтую сістэму. Так што галоўным гульцам будзе заставацца Александр Лукашэнка, а што датычыць астатніх фігур, то нікога вот зараз такога уплывовага, акрамя, відаць, самого Віктара Лукашэнка, Лукашенко назваць складана. Паводле Анатоля Лябецькі, Юрый Жадобін не ўзняўся і не апусціўся пры апошнім прызначэнні, а пасунуўся па гарызанталі. Ён, армейскі генерал, быў выпадковай фігурай у крэсле кіраўніка спецслужбы і не набраў там вялікага ўплыву. А вось Макей істотна ўзняўся на ўладнай вертыкалі і пайшоў не па прыступках, а пераляцеў цераз цэлыя пралёты, мяркуе Лябецька. Мне былі камунікацыі падчас працы ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, скажу, што з чалавечага пункту гледжання ён вызывае пэўныя сімпатыі як чалавек, як асоба. Ён ніколі не цураўся камунікацыі з прадстаўнікамі палітычнай апазіцыі, дэманстраваў нейкую пэўную прыхільнасць еўрапейскім каштоўнасцям. Анатоль Лябецька перакананы, што ўлады выкарыстаюць кадравыя змены, паказваючы, што старая гвардыя, за якой цягнуцца знікненні палітыкаў, сыходзіць са сцэны. Прыходзяць новыя людзі, і гэта азначае, што можна адносіны з Еўропай пісаць з чыстага аркуша. Я нагадаю, што Александр Лукашэнка звольніў дзяржаўнага сакратара Рады бяспекі Віктара Шэймана і кіраўніка прэзідэнцкай адміністрацыі Геннадзя Нявыгласа 7 ліпеня, раскрытыкаваўшы іх за службовую некампетэнтнасць пасля выбуху ў Менску 4 ліпеня. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Праз паўгадзіны на хвалях свабоды Віктар Касько прачытае фрагмент свайго апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». Сталіца сёлетніх дажынак Ворша нагадвае места, зруйнаванае захопнікамі, з перакапанымі плошчамі і дарогамі, закрытымі мастамі, маштабнымі даўгабудамі. Сярод амаль завершаных аб'ектаў хіба грамадская прыбіральня на набярэжнай Дняпра, якая цалкам адгарадзіла ад людзей помнік аднаму з самых славутых харшанцаў Лудзімеру Караткевічу. У Воршы, у якой праз два месяцы мае адбыцца ўсебеларускі фестываль земляробаў, пабываў наш карэспандэнт Ігар Карней. На добраўпарадкаванне Воршы да дажынак выдаткавана 400 мільярдаў рублёў. Намеснік старшыні віцебскага аблканкаму Віктар Петруша ў нядаўнім інтэрв'ю «Народнай газеце» расказаў, што ўлады паставілі перад сабой амбіцыйную задачу – перабудаваць на гэтыя грошы горад да непазнавальнасці. Многія мясцовыя жыхары не пазнаюць свой горад ужо сёння. Як расказвае мясцовы жыхар Іван Жаркоў, нават нібыта адноўленыя дарогі і вуліцы камунальныя службы адкрываць не спяшаюцца. Не форсируюцца, тут 300 метраў есть дарогі, которая разгружает город почти полностью на Могилевское направление. Нет, значит, там вот тянут. Уже дороги сделаны. Что, ждут президента, наверное, чтобы не разбили до этого. Просто поздно начали, наверное. Что-то не все неудобства. Для пассажиров, для города, конечно, это бедствие. Ну, все ждем светлого будущего, как коммунизма когда-то. Головная проблема городских уладов – поспеть за два месяца освоить державные сродки. Докладнее знайсти охотных працавать. У доброахвотно-промысовом парадку у Воршу уже командировали 2000 будовников из усёй Беларуси. Але и гастарбайтеры не поспевают выправить наступствы перабудовы. На площади Ленина, где у кастрычнику будут бить у неба фонтаны, проводыр пролетариату стоит посярод гор смецця. У руинах застается пешеходный мини-арбат з відам на аршанскі гарвыканкам. Ператварэнне ў забаўляльную зону набярэжнай Дняпра, адкуль з вялікім скандалам сунулі цэлы прыватны сектар, праўдападобна, будуць завяршаць ужо пасля свята. Сярод дасягненняў, пра якія ўжо адрапартавалі, вернутая з тэхагляду на пастамент «Катюша» і адрэстаўраваны езуіцкі калегіум 17-го стагоддзя, у якім за савецкім часам была турма. Бадай амаль гатовы аб'ект – грамадская прыбіральня з элементамі псеўдабарока ў гарадскім парку. Аб'ектыўна патрэбны будынак не выклікаў бы лішніх пытанняў, каб не паўстаў побач з бронзавым Караткевічам. Пратэсты мясцовай інтэлігенцыі не ўратавалі класіка беларускай літаратуры ад спецыфічнага суседства. Цяпер улады абяцаюць, што перанясуць помнік у іншае месца. Але тут стаяў яшчэ даваенны дом Караткевічаў, што, на думку інтэлігенцыі, ад пачатку павінна было расставіць акцэнты ў спрэчцы, што важней – гістарычная праўда ці фізіялагічная патрэба. Але многія гараджане лічаць, што дажынкі для Воршы – сапраўдны паратунак. Як кажа пенсіянерка Людміла Кавалёва, каб не свята, дык горад са 140-тысячным насельніцтвам паступова прыйшоў бы ў заняпад. Очень много положено асфальта, благоустраиваются пешеходные дорожки. Город преображается. Я думаю, что он будет очень-очень красивый. Конечно, трудности с транспортом приходится горожанам ездить очень много километров по городу. Но это все временное неудобство. А Урал с подрихтовкой до дожинок привел до того, что мобилизуют практично всех, на кого можно хоть ускосно поуздейничать. Один из наученцев мясцовой профессийно-технической учельни рассказал, что студентов и працовную молодь литерально гвалтом притягивают на отпрацовку. Иншагородним и бесквартирным погрожают позбавлением места в интернатах. А не надто поспяховым намекают, что в будущем проблемы с учебой приведут до отвлечения. У вынику можно бачить, как тротуарную плитку да и цеглу на будовлях тягают навод кволые девчаты. Фоторепортаж Игоря Корнея со столицы сёлень дожинок Ворши вы можете поглядеть на нашем сайте свобода.орг. 15 липня на поседжанні судейского комитета Белорусской Федерации футболу разглядался инцидент, якими у месяце 5 липня подчас матчу 13-го туру чемпионату Беларуси помеж командами Витебск и Нафтан Новополоцек. Відэакадры з той сустрэчы ўзначалілі практычна ўсе гіт-парады на розных інтэрнэт-сайтах паводле колькасці наведванняў. І вы гэты відэаролік можаце пабачыць, дарэчы, і на нашым сайце. Нагадаю, яшчэ раз адрас свабода.орг. Галоўным героем матчу стаў найлепшы суддзя Беларусі па выніках 2007 году Сергей Шмолік. Рэч у тым, што суддзя паводзіў сябе не зусім адэкватна, практычна не рухаўся па полі, хістаўся, а канцоўку гульні ўвогуле прастаяў у цэнтры поля. Калі ўрэшце Шмоліка пад рукі выводзілі з поля, ён радасна рэагаваў на смех і свіст з трыбунаў. Пазнейшае абследаванне арбітра на ўтрыманне алкаголю ў крыві зафіксавала ўзровень 2,6 прамілля, што значыць цяжкую ступень ап'янення. Вынікам паседжання, якое цягнулася 7,5 гадзінаў, стала беспрэцэдэнтнае для беларускага футболу рашэнне пажыццёвая дыскваліфікацыя Сергея Шмоліка. Гэтую сітуацыю каментуе адзін з найбольш вядомых у мінулым футбалістаў і трэнераў Беларуси Людас Румбутис. Не должно этого быть. Корни надо искоренять. Другим было неповадно. Он очень хороший судья. Не так много у нас судей, которые умеют квалифицированно судить. Но эти вещи. Над нами потешается сейчас весь футбольный мир. А будут потешаться еще, когда мы дадим им шанс исправиться. За свои поступки надо отвечать. Канчатковы вердикт у гэтым пытанні агучыць дисциплинарная комиссия Беларускай Федерации футболу. Открый свободу в интернете. Самые острые пытания. Самые недоступные особы. Самый демократичный сродок. Онлайн-конференции в интернете. Адрес свобода.орг. Нагадаю, што на нашым сайце вы можаце пакінуць свае каментары да ўсіх матэрыялаў, якія мы змяшчаем на сайце, якія гучаць у нашым эфіры. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз да міжнароднай тэмы. Учора Рада дырэктароў замежнага вяшчання адкрыла ў Вашынгтоне мемарыяльную дошку, прысвечаную памяці журналістаў Радыё Свабодная Еўропа, Радыё Свабода і Голасу Амерыкі, якія загінулі, выконваючы свае прафесійныя абавязкі. Подрабязней пра гэта Ян Максімюк. Гэты трагічны спісак адкрывае беларус Леанід Карась, які загінуў у Мюнхене 7 верасня 1954 году. Следства заключыла, што Карась найбольш верагодна утапіўся ў рацэ Ізар, якая праплывае горадам. Аднак абставіны гэтай смерці так і ніколі не былі высветленыя. Ягоныя калегі з беларускай службы Радіо Свабода, якое тады называлася Радіо Вызваленне, не выключалі, што Карась мог стацца ахвярай савецкіх агентаў, пра якіх у той час хадзілі чуткі, што яны палююць на захадзе на людзей за жалезнай заслоны. Гэтая версія стала яшчэ больш верагоднай, калі ў гэтым самым годзе ў Мюнхене быў знойдзены пакалечаны і задушаны журналіст азербайджанскай службы радыёвызвалення Абдуль-Рахман Фатали Бей. Падчас урачыстасці адкрыцця мемарыяльнай дошкі ў Вашынгтоне дырэктар Хаакін Блая з рады дырэктараў замежнага вяшчання сказаў: «Сочачы за падзеямі, выслухоўваючы погляды іншых людзей, ставячы пытанні і потым дзелячыся інфармацыяй, журналісты змагаюцца з няведаннем і дэзінфармацыяй у свеце. Але калі прыладамі працы журналіста з'яўляюцца пяро, папера, часам лэптоп, фотаапарат і мікрафон, дык у арсенале ворагаў свабоды слова часта выступаюць кулакі, арышты, ордэры на ператрусы і, як выразна вынікае з нашага сённяшняга ўшанавання, забойствы». У пашанотны спісак рады дырэктароў замежнага вяшчання ўключаныя таксама наступныя журналісты: Георгій Марков з болгарської служби Радіо Свободна Європа, отручений в Лондоні у 1978 році, Рікардо Дамела з «Голосу Америки», застрелений в Анголі у 1995 році, Іскандар Хатлані з «Радіо Свобода», забитий у Москві у 2000 році, Абдуль Хусейн Хазаль, застрелений разом з своїм трьохгодовим сином у Іраку у 2005 році, Агуль Сапар Мурадова з «Радіо Свобода», яка померла в невисвітлених обставинах у турмі у Туркменістані у 2006 році, Хамаїл Мухсін Халаф, застрелена в Іраку у 2007 році, Назар Абдуль-Вахід Аль-Рахді, застрелений в Іраку у 2007 році, Алішер Саїпов, кореспондент Радіо Свобода і Голосу Америки, застрелений у Киргизстані у 2007 році. Про открытие в Вашингтоне мемориальной дошки, присвеченной памяти журналистов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода» и «Голосу Америки», которые загинули под час выполнения профессийных обовязков, рассказал Ян Максимюк. У Мінську 19.30. У празькій студії «Свободи» далі Ганна Соусь. Почну випуск новин повідомленнями, зв'язаними з Білоруссю. Російський «Газпром» попередив білоруські влади про можливий зворот у суд у випадку невиплати кошту газу. Це відбулося у часі перемови у Москві гендиректора «Белтрансгазу» Владимира Майорова з намісником старшині правління «Газпрому» Олександром Ананенковим. Сьогодні старшиня Центру Баркаму Лідія Ярмошина на пресовій конференції виказала неурозуміння, чому округової комісії трапило так мало представників опозиції. На сьогоднішніх виборах у Білорусі буде створено 6,5 тисячі участкових виборчих комісій. У їх будуть працювати каля 70 тисяч чоловік. Тепер у регіонах опозиція складає списи своїх представників. У Європарламенті відбулася дискусія про ситуацію у Білорусі. У кримінальній справі розпочата і після вибуху 4 липня підозрюваних більш за півсотні чоловік. Слідчі, однак, відмовляються назвати докладну кількість затриманих, посилаючися на таємницю слідства. Вітебський правооборонця Павел Левінов арештований на 10 суток. Одного з лідерів молодіго крила партії БНФ Франа Ковячорку признали непридатним до військової служби по стані здоров'я. Мирон ушанував переможця у Грунвальдській битві минулої ночі на ускрайку Вітебську на електричних дротах над шашою Вітебськ-Полоск залунав біло-червоно-білий стяг. Редактору недержавної городської газети «Узгорок» Едуарду Брокарову сьогодні вернули конфіскований 28 сиковіка архів друкованих виданнів. Протягуємо випуск новинів «Сьогодні у світі». Ізраїль і лібанська шиїцька груповка «Хізбула» почали обмін полоннами і тілами забитих. Міністр заміжних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмайер планує виступити у якості посередника у грузинсько-абхазькому конфлікті. Керівник Федеральної резервової системи Центрального банку США Бен Бернанке заявив, що немає небезпеки краху буйніших американських іпотечних компаній. Як найменее 20 поліціянтів були забиті сьогодні у штаті Ориса на сході Індії у виніку нападу паустанців-маоїстів. Високопоставлений представник адміністрації США першиню возьме удел у перемовах по ядерній програмі Ірану. Єврокомісія доручила Варшаві до 12 вересня представити план реструктуризації або приватизації двох корабельняв, які належать державі. У Великій Британії тисячі державних службовців об'явили страйк з потребуванням підвищити заробітну плату. На повдні Туреччини військовці забили сьогодні ще 11 воєвників Курдської робочої партії. Президент Афганістану Хамід Карзай звільнив генерального прокурора після того, як той заявив про намір балотуватися на посаду керівника держави у наступному році. Іракські сили безпеки сьогодні взяли під контроль повдньову провінцію Диванія. Президент Італії Джорджо Наполітано проводить у Москві перемови з російським керівництвом. На хвилях свободи ви слухали новини. Наступний випуск у нашому ефірі праз півгодини. Ви слухаєте Радіо Свобода, ля мікрофона Юрась Бушляков. Хвилин праз 12 наша експертиза. Сьогодні у її розмова про білорусько-російське дочинення. Затим, після експертизи, у вибраним значної читанки проза Віктора Каська. Але спочатку подорожжя свободи. Тетяна Сапач побувала у глибокім. Не тільки того світу, що в окні, це правда. Але правда і те, що світ не тільки недзе далеко. Тому на питання кінофестиваль, Канни, Венеція, Карлові Вари. І я вже другий год запар відказую глибоке магніфікат. Збираю валізу і їду глядеть кіно.

кіно перад усім кіно. Асабістага часу у гасцей і ўдзельнікаў зусім вобмаль, а хочацца ж ведаць, якое яно мястэчка глыбокае па-за фестывалем. Некаторыя ўяўленні даюць экскурсіі па горадзе, яшчэ трохі кароткія самастойныя прагулкі познім вечарам, пасля ўсяго. Але галоўная крыніца інфармацыі – гэта глыбоцкія людзі, якія прыходзяць на прагляды і ў перапынках гатовыя распавядаць пра ўсё, што вас цікавіць. І пра мясціны, якія абавязкова варта наведаць, і пра вядомых людзей, якія нарадзіліся ў глыбокім, і пра славутую згушчонку. І наша згушчонка, якую я дрынікалі ў 8-м Савіцкім Саюзі, з гэтым лагатыпам глыбоцкі, у Маўшнка-Сірова завод, гэта таксама наша. Гэта ад нас не аднымеш. Спадарыня Рэгіна Марцінкевіч сталая і адданая прыхільніца магніфікату. Ва ўсялякую вольную хвіліну прыходзіць у Дом культуры глядзець кіно. І ў мінулым годзе, і ў пазамінулым. Ведаце, што ў нас пачаў развівацца турыстычны бізнес, і на вёсцы пачаў развівацца. У нас ёсць турыстычныя домікі, дзе можна адпачыць і пабыць на прыродзе. Мы пачынаем, разумееце, што такое пачынаем? І ўсё ў нас будзе. Такім чынам, свой фестываль у глыбокім ёсць. Турызм амаль што ёсць. А чаго няма, дык гэта стадыёну, наракае мая суразмоўніца. У такім салідным горадзе глыбока павінен быць свой стадыён. Салідным? А так. Бо я тут жыву, я тут нарадзілася, ведаеце, я тут вырасла, я тут сталела і старэла, і ўсё тут. У салідным горадзе глыбокім жыве за невялікім 20 тысячаў чалавек. Гэтая лічба застаецца нязменнаю на працягу апошніх гадоў. За кошт вяскоўцаў, якія становяцца глыбачанамі, і за кошт новыя моды заставацца глыбачанамі, нікуды адсюль не з'язджаць. Працаваць ёсць для любого чалавека, знайдзецца праца. Мае сябры, напрыклад, працуюць хтосьці на мясакамбінаце, хтосьці на малочны кансервны камбінаце, хтосьці на будоўлі, хтосьці побач са мною культуры працуе, хтосьці ў школах адукацыі займаецца. Малады ўрачыста ўбраны юнак у фае Дому культуры Саша Дыро, яшчэ адзін адданы прыхільнік магніфікату. Сёлета фестывальныя дні прыпалі якраз на Сашаву сесію у Віцебскім каледжы мастацтваў. У тым годзе я прысутнічаю на кожны дзень фестывалі, глядзю ўсе фільмы. А помніце з таго фестывалю якую-небудзь стужку? Стужка расійскага рэжысёра была. Сутнасць карціны была «Роспач жанчыны на конт жыцця чалавека на зямлі». Дарэ, чаго мы ўвогуле існуем на гэтай зямлі? Кожны кожны за свой крыж. А ў вас? У мяне крыж. Культура. Адражэнне культуры. У глыбокім, дзе нарадзіўся Ігнат Буйніцкі, дагэтуль няма свайго тэатру. І гэта няправільна, лічыць Саша Дэро. І што ж рабіць? Ясная рэч, заснаваць тэатр. Тая мая дыпломная работа, якую я ставіў у Віцебскім вучылішчы мастацтваў, гэта абрад засявання поля. Абрад страчаны быў, я працаваў над ім 2 гады, збіраў усе матэрыялы, дапамагалі дзяды мае, дапамагаў бацька. Мяркую, што я тут тоже ставлю, каб мае землякі тоже бачылі гэта абрад. А пасля Владзіміра Караткевіча, «Каласы па сярпанту», я першую кнігу сейчас перапрацаваў і хачу ставіць на сцэне нашай Дома культуры. Да пачатку ўрачыстай цырымоніі закрыцця фестывалю паспяваю завязаць яшчэ адную размову. Наколькі я ведаю з майго класа, то школы, напэўна, засталося глыбокім толькі чалавекі 4. Хто ў Менску, хто ў Магілёве, хто ўвогуле на Украіне зараз. 2 чалавекі ў ЗШ. Хто дзе? Таня Бабіч пакінула роднае глыбокае задоўга да таго, як тут усталявалася памянёная мною мода заставацца тут, ці прынамсі сюды вяртацца. Дзяўчына аднойчы вырашыла, што вырасла з глыбокага, як з любімай сукенкі. Менск, Нарвегія, цяпер Вільня, дзе яна вучыцца на мастацтвазнаўцу. Вось непоўны пералік месцаў, з якіх Таня ненадоўга сюды прыязджае. Асабліва цешыцца, калі пабыўка прыпадае на зімовы час. Кожны раз прыязджаючы, я вось сейчас бачу нейкія змены. Можа, мне хочацца чагосьці больш такога пастаяннага. Каб прыехаць і пабачыць, што ты будынак, які быў учора чырвоным, сёння таксама чырвоны, ўжо не змяніў колер на які-небудзь такі брутальны зялёны. Таня, а пры якіх абставінах вы вярнуліся бы? Я не ведаю, я проста сама вандроўнік. Мне цікава пабываць у розных месцах, пажыць у розных месцах. І заўсёды прыемна вяртацца. І вось нарэшце кульмінацыя кінафэсту, калі прагучаць імёны аўтараў-пераможцаў і назвы найлепшых фільмаў. Диплом гран-при присуждается фильму «Во все дни» студия «Беларусь фильм», автор сценария и режиссер Михаил Ждановский. Приз журы за найлепшую режиссуру достается вальсу Виктора Аслюка. Отец Сергий отрымливает специальную узнагороду Вицебского облвыканкаму. Найлепшей христианской телепрограммой обвещается Белорусская телевизийная служба добрых новинов. Что ж, живе белорусское документальное кино. Год пролетить хутка, знов надыдзе час ладаваць валізу. Я скажу, кінафестываль, і не перапытвайце які. Вядома глыбокая, вядома, што магніфікат. Лепш папрасіце, а можна і мы з табой. Падарожжа свабоды Таццяна Сапач пабывала ў глыбокім. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны наша экспертыза. А зараз нагадаю тэмы дня. Старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі выказала неўразуменне, чаму ў акруговыя камісіі трапіла так мала прадстаўнікоў апазіцыйных партыяў. У крымінальнай справе, распачатай пасля выбуху 4 ліпеня, падазраваных больш за паўсотні чалавек. Следчыя, аднак, адмаўляюцца назваць дакладную колькасць затрыманых, спасылаючыся на таямніцу следства. Камеры ізалятару часовага ўтрымання перапоўненыя. Сёння дзень салідарнасці з сем'ямі беларускіх зніклых і палітвязнямі. Увечары ў Менску, Салігорску, Горадні, Мазыры, Магілёве, Лідзе, Поласку і ў Баранавічах з'явіліся расцяжкі «Свабоду палітвязням», а таксама бел-чырвона-белыя сцягі і плякаты «Горад наш». Віцебскі праваабаронца Павел Левінаў арыштаваны на 10 сутак. Пастанова аб арышце была вынесеная яшчэ 26 траўня. Суд прызнаў прадстаўніка Хельсінскага камітэту вінаватым у дробным хуліганстве. Вы слухаеце Радыё Свабода. Якія змены адбываюцца ў Расіі пасля таго, як Дмітрый Мядзведзеў заняў крэсла прэзідэнта гэтай краіны? Якіх зменаў у беларуска-расійскіх дачыненнях можна чакаць? Пра гэта ў экспертызе свабоды дырэктар беларускай свабоды Аляксандр Лукашук і аглядальнік нашага радыё Юрый Дракахруст гутараць з адным з кіраўнікоў расійскай службы Радыё Свабода пісьменнікам Пятром Вайлем. Ужо больш за месяц у Расіі новы прэзідэнт. Правда, еще не зусім зразумела, хто сапраўды кіруе Расіяй, але тым не менш адбылася змена каравулу. Ці адбываецца ў этой сувязі нейкія змены, пра якія можна гаварыць ўжо зараз? Ну, вы помните, наверное, что вопрос, который задавали все западные журналисты, когда появился Путин, who is Mr. Putin, да, кто такой мистер Путин? Ну, и никто не знал, что отвечать. С некоторыми основаниями, иными, но тоже так же увлеченно можно задавать вопрос, who is Mr. Медведев. Он тоже непонятен. Хотя, если Путин в своей закрытости, он остается до сих пор закрытым человеком в очень большой степени, он следует своей профессиональной выучке сотрудника КГБ, то Медведев скорее общепринятой российской традиции и примеру Путина. Ну, например, они оба предпочитают появляться на публике без жен и детей, даже праздновал победу свою на выборах Медведев не в окружении семьи, что, в общем-то, немыслимо. Это совсем по-восточному получается. Когда российские журналисты так вот благодушно говорят, вот Медведев увлекался группой Deep Purple. Но это все напоминает разговоры о том, что Андропов был любитель джаза, да? А чем, спрашивается, должен был увлекаться ленинградский юноша в 80-е годы? Песнярами. Что? Да, или краснознаменным хором Александрова, но он и должен был слушать Deep Purple, правда ведь? А что еще? Вот другие есть показатели. Например, он где-то сказал, что его любимое чтение — «Большая советская энциклопедия». Вот об этом уже что-то можно говорить, из этого что-то строить. Значит, есть какая-то страсть к классификации, к порядку, к ясности изложения и четкости определения. Он, в конце концов, юрист. Ну и, понимаете, внешность. Вот это тоже очень важно. У него мягкие черты лица, у него приятная улыбка. Если естественное выражение лица Путина – это настороженность, то у Медведева скорее благожелательность. Как говорил Оскар Уайльд, только очень поверхностные люди не судят по внешности. Петр, вы сгадали Большую советскую энциклопедию. Юра, нагадайте мне, у Большой советской энциклопедии нема слова «Беларусь» или есть «БССР»? Ну, махчима, махчима. Вот вы, Петр, сказали, значит, про эту энциклопедию, про любовь нового российского президента до парадку. Ну, вот я думаю, что у ягоным парадку, у списе его приоритетов, Беларусь навряд ли на первом месте. Але тем не менее, вот на якимсти, может, не апошнем месте она есть. И на ваш погляд, каких новых кроков, якого нового парадку у двухбоковых отношений можно чекать? Я не думаю, что можно ждать каких-то радикальных изменений. Насколько можно понять и предвидеть на, по крайней мере, какое-то ближайшее будущее, внешнюю политикой России будет по-прежнему руководить Путин. Как он руководил в роли президента, так он будет в роли премьер-министра. А значит, никакого изменения курса в этом отношении, я думаю, не стоит ожидать. Петр, ну, я, может быть, с другого боку задам то же самое питание. Все ж таки отношения помеж двумя державами, помеж лидерами двух держав, это не только отношения помеж великими экономиками, там, армиями, але это и отношения персональные помеж людьми. И вот многие памятуют часом вельми резкие взаимообмены репликами помеж Путиным и Лукашенком. Ну и опошняя была недавно в Минске, когда Путин проезжал в якости уже премьер-министра в Минск, когда Лукашенко с довольно ехидной улыбкой, усмешкой сказал ему: «Как-то не могу привыкнуть к мысли, что мы уже не коллеги». И Путин не нашелся, что отказать, когда я правильно памятаю, Юра. Так. Петр, ну а вот я памятаю, что вы в 96-м годе были у Минску и осветляли перипетии тогочасного белорусского конституционного референдума и при этом бачили белорусского лидера, так бы мовить, у справе. Да. Так вот, на ваш погляд, как складутся, какими будут особистые отношения помеж Медведевым и Лукашенком, и уже такое дитячее питание, кто из них переможет как особа? Ну, опять правильно, дитячая, потому что это не политологический взгляд, а вот просто взгляд человека. Мне-то кажется, что Лукашенко более сильная личность, чем Медведев. Он, безусловно, обладает тем, что называется харизмой, да, пусть и отрицательной, но обладает. Это точно, и я помню его, я видел его близко, видел его в общении, даже, по-моему, сам с ним разговаривал. У Путина в общении с Лукашенко все-таки на помощь приходила его профессиональная выучка, которой у Медведева нет. Так что думаю, что вот столкновение личностей у Лукашенко посильнее будет. Ну и еще про, так бы мовить, уж таки великую политику. Ну, интеграция Беларуси с Россией почалась, сдается, с самого дня объявления белорусской независимости. Вот объединяемся мы с вами. В 96-м годе была супольность, в 97-м союз, в 99-м собрались они бы то будовать союзную державу. Ну и зараз уже так сдается, что все пришли до высновы, что ну это вот немогчимо. Але вот это все, это кто? Это вот мы с вами, политики, а народы? Вот насколько эта идея объединения с Беларусью живая в душе русского народа? Вы знаете, вопрос, по-моему, не имеющий какого-то маломальски достоверного ответа. И вот почему. Не потому, что это касается именно Белоруссии, а потому что последние самые годы, там, скажем, 8 последних лет, показали, что россияне не в состоянии действовать сколько-нибудь сплоченно. Еще высказываться единодушно это способны, но, вот это очень важно, только негативно. Что показало отношение к грузинам, к эстонцам, к латышам, к украинцам. А поскольку к белорусам, я думаю, в целом отношение положительное, то оно и не выражается никак. Но все-таки, коли вы попросили отказать, вот, опошнее питание, вы думаете, при президенте Медведеве, вот будь он 4 года, отбудется какая-нибудь интеграция реальная Москвы и Минска? Ну, мы возвращаемся к той проблеме, которую уже немножко обсуждали, да? Хотя российское телевидение изо всех сил рекламирует нового президента, и по самым последним социологическим исследованиям Медведев на телеэкране занимает в полтора раза больше времени, чем Путин, и показывает его в полтора раза больше. Однако же при всем этом путинский рейтинг превышает медведевский в те же самые полтора раза. Это значит, что хозяин в стране сейчас не президент, а премьер-министр. А значит, курс его будет продолжаться. Вот вам, я думаю, ответ. Значит, в ближайшее время интеграции не будет. З адным з кіраўнікоў расійскай службы радыё «Свабода» пісьменнікам Пятром Вайлем гутарылі Александр Лукашук і Юры Дракахруст. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння празаік Віктар Касько чытае фрагмент апавядання «Зазірнуць у вочы зверу». І быў яшчэ на гэтай зямлі я. Гэта калі на краі свету, на чужыне, здзейсніў сваю хваравітую пякучую мару, якая яшчэ з-пад паскавага дзяцінства зводзіла і гняла мяне, але пра ўсё па парадку. Пачалося гэта на балосе. Падпасваў я, як кажуць, у нас тавар. Старэйшыя хлопцы гулялі ў карты, а мяне паслалі адвярнуць авечак, што адбіліся ад статку і стоўпіліся каля канавы. Па другі бок той канавы стаяў вялізны шэры сабака. Я яшчэ паківаў яму дубцом, але ён і не міргнуў у мой бок. Я прыгледзеўся, па целе пабеглі мурашкі. Я яшчэ не ведаў, што гэта быў воўк, але гэта быў ён, і мы даволі доўга глядаліся адно ў аднаго. Воўк пераскочыў праз канаву, схапіў і ўскінуў сабе на плечы авечку. Лена праклыпаў метраў з пяць і пусціў авечку долу. І тая патрухала побач з ім, нібы вёў ён яе ў рай. А я нерухома стаяў на другім беразе канавы, захлынаючыся ад наплыву нечага першабытнага, дрымотна-ляснога, што ахутвала, прачыналася і ва мне. Падсвядомы пратэст супраць такога нахабнага рабаўніцтва, бездапаможнасць, разгубленасць і апякаючая да гарачых слёз нязгода з гэтай звярынай сутнасцю. І тое засталося пры мне на ўсё жыццё. Нібыта я ўжо тады ведаў ці прачуваў, што гэты малюнак з майго будучага жыцця, лёс мой, нехта такі ж пячорна-шэры, мімахаць, набяжыць на мяне і ўскіне на плечы. І выдыхню, павернутае ўжо да неба вуха, у рай, алюшкі ў мой рай. І я, ды не толькі, я, усе, хто побач са мной, ад нараджэння, забітай ці ачмурнай прыгаловшанай памяццю, атручаная паўсядзённымі казаннямі, пра малочныя рэкі з кісельнымі берагамі, што цяклі зусім недалёка ад нас, кінемся ў той воўчы рай, патэпаем за вокам, забыўшыся пра яго воўчую скуру. Бо ў гэтай воўчай скуры нам, задзірнуўшым, заслепленым вокам на той свет, ухапіўшы перацятым горлам тага светнага паветра, будзе мсціцца збавіцель наш месія. Але пра тое, што было тады, калі я прыбег да хлопцаў і крыху ачомаўся, мяне спыталі, ці зазірнуў я ў вочы ваўку. Шчыра кажучы, я гэтага не помню ўжо. Не да ўспамінаў было на тую дзіцячую роспачную хвіліну. І таму не вельмі схлусіў, калі сказаў, не, ў вочы мы са зверам не сышліся. Хлопцы ухвалілі мяне. Чалавеку глядзець у вочы звера нельга. У звера адразу ж прачынаецца звярынае. А чалавек слупінее, як бы зрастаецца з зямлёю. Душа яго праз пяты адыходзіць у зямлю, і неведама, куды яна пойдзе, дзе апынецца. Гэта мяне і напалохала, а яшчэ больш здзівілася, спадабалася. Мне да смерці хацелася сустрэцца з маці і яе душой, што пайшла ўжо на той свет. Я пра сябе маліла ў гэтым доўгія мае сірочыя мулкі і ночы. Не, я не прагнуў і не прасіў іх смерці. Няспынна толькі думаў, чакаў і спадзяваўся, і ніяк не мог паверыць у незваротнасць чалавечага памірання, а тым больш у канчатковую смерць маці. Як жа я кляў і ганіў сябе тады, што не загадаўся зазірнуць у вочы зверу. Адразу ж мог перайначыць усё сваё жыццё, моя душа пойшла бы вслед за матчиной. Я напоткал бы ее след, и не назволил бы ей покинуть меня. Мы бы на зажженной застались разом, упустив свое счастье. Віктор Касько читав фрагмент оповядання «Зазірнуть у вочі звіру». У четвер у вибраним значної читанки вірші Антоніни Хатенки. Вибране значної читанки на протягу ліпеня і жнівня у ефірі «Свободи». Шановні слухачі, наступні дві години. А 20 до 22 радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвалях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвалях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободою!